say this was an independent love song. It's nothing like to us what love meant to them. But that's not to say the love we have isn't good or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. Trójka Polskie Radio, no i ładnie z rana na takie większe przyjaśnienia od środka. Scarlett, Independent Love Song. Niebawem, proszę Państwa, nowy album Foo Fighters, tytuł But Here We Are, a to będzie zapowiedź tego wydawnictwa, to co za moment, utwór, który tak przy okazji aspiruje, by być mocnym punktem listy przebojów Trójki, czy propozycja otrzyma tyle głosów, by zasilić listę, to okaże się w piątek po 19:00. To teraz w Trójce na Dzień Dobry więcej gitar Under You Foo Fighters, a jeszcze czas o tej porze, to jest naprawdę ważne. 13 po 5:00. Program trzeci. 20 minut po piątej, skrzynka trójki działa. Info jest takie, że jak na razie zachód bez deszczu po wschodzie słońca to jest naprawdę dobra informacja. Jeżeli chodzi o dobór konfekcji, cytuję, oczywiście, że sukienka. No tak, mała czarna zawsze modna. Coco Chanel na pewno by potwierdziła. O tej porze też mała czarna w postaci kawy i do tego świetny utwór też. Guy Fletcher dołączył do Dire Straits w 85 roku, a urodził się w 60. 24 maja grał m.in. Z Brianem Adamsem, z Tiną Turner, grał w Roxy Music, a tak grał z Dire Straits, teraz w trójce, pięknie, On Every Street. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. A lowdown picture of your face. Your injured looks. The sacred and profane. Pleasure and the pain. Yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete. And it's your face I'm looking for. On every street. Thank you. Dire Straits, moim zdaniem stąd te dwa nagrania w trójce z rzędu. Taki sensowny system dwójkowy, można powiedzieć, na dzień dobry. Trójka budzi, żagle tuż nad ziemią, a Fifi Hollywood. To jeszcze trochę po polsku będzie, na tak zwanej muzycznej świeżości. Jak się podoba, proszę popierać na stronie trójki to w kontekście listy przebojów trójki. Niech szybuje jak najwyżej, bo to po prostu jest ładna piosenka. 29 minut do szóstej. No właśnie, no to w trójce. Daria Zawiałow. Przed oczami. a telefon dzwoni. Dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. A może jednak dzisiaj damy radę ze spalonego mostu się wydostać. Ja z podniesioną górą pójdę dalej, choć mogłabym na zawsze tutaj zostać. Gdy wychodzi słońce, zasłaniam oczu, kiedy mnie oślepia. Nigdy nie mam dosyć, z tobą to nie było jednak takie proste, ale zostaw furtkę na spalonym moście. Głową cały czas niezmiennie z trójką. Proszę pamiętać, że na dziś synoptycy burze zapowiadają, między innymi w Lublinie, w Warszawie i w Gdańsku. Pokropi na wschodzie i na południu, za to na zachodzie dziś pogodna sucha środa. Na ogół prawie wszędzie w okolicach 20 stopni, powyżej w Białymstoku 24, czyli najcieplej, poniżej to zdecydowanie w Koszalinie tylko 14. No to teraz wracamy do gry Diamonds, ale nie te z Rosji. Czyli Rihanna w trójce. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision. I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Polskie Radio. Interesują mnie ludzie, historie, mity oraz portrety. Wszystkie oblicza ludzi. To go napędza, gdy tworzy i gdy maluje. Bob Dylan, żywa legenda, kończy dzisiaj 82 lata. W tym kapelutku a la Charlie Chaplin. Zresztą to też jedna z jego inspiracji. No to zagrajmy. Myślę, że idealne na start dnia dostawa lekkości z Trójki, wolności i swobody na pewno. Lay, Lady Lay, Bob Dylan. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind,

searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. I've been a miner for a heart of gold. Keep me searching for a heart of gold. Proste, skuteczne patenty, jak słuchajcie, działają, są brawa. Heart of Gold, Neil Young w Trójce, to także przypomnienie o audycji Trójka Live w niedzielę od 19. Tymczasem 9 minut do 6 do przodu z Trójką i z dżemem. W kultowej seksmisji Machulskiego polecano akurat dżem truskawkowy, bo to również smak i sens życia. To niech smakuje. Po 6 panowie Karol Gnat i Radosław Nałęcz zajmą się tymi smakami. Będzie m.in. o wędzonej makreli i jajkach na twardo. Ważne też, jak jeść. I tutaj też podpowiedzą. Wcześniej, czyli za 8,5 minuty serwis Trójki, Trójka Polskie Radio, to się wie. No to jest tak. Irena Dan, Michał Żołądkowski, dziękujemy. No i życzymy tej środy ze smakiem. Bardziej słodyczy niż goryczy. Kupię to w chwili, bądź przyjacielem swym. dawno żyć. Dla ciebie wierzę.